Tetris Box, Zeus, Eudeser. Jarać się rapem, widzieć w tym więcej niż łatwy grosz. Przy tym kieszenie mieć pełne więcej niż własnych rąk. Zobaczyć Paryż, zobaczyć cały glob. Zdy zamiast zimną wodą, zapić Savignon. Nowych linijek mocnych jak kilka tych starych. Tak pełnych woli i wiary, że będą z nich robić ciary. Moi fani oddani, to na was mi zależy. A nie na armii grupy z głupszych niż Dick Raiderzy. Być głową rodziny z żoną piękną oddaną. Broić jak Steven Griffin, bronić jak Tony Soprano. Synowi na dobranoc, życzyć tych pięknych chwil. Przy stole razem co rano, to dla mnie happy meal. I wierzyć w tych co blisko są, idą wciąż. Nie pytają quo vadis, bo dosyć mają qui pro quo. Co? Dać wam klasyk, a nie tylko wydać płytę. Ja i moja lista życzę. Zobacz jak to życie zmienia się w zawrotnym tempie. Wstajesz rano, dalej biegniesz, znów mija noc i dzień. Nigdy nie przestawaj prosić głośno o coś więcej. Pojmiesz kiedy kosmos da ci wszystko czego chcesz. Tak jest, w tylu miejscach na świecie chciałbym się obudzić. Przy boku mieć nie byle kogo, ale tylko ją. Ty jedną, z którą zechcę przenosić góry. A jeśli stawiać mury z nią, to z murów tylko dom. Tak bardzo chciałbym zabić złość, znaleźć spokój w sobie. Zdusić w głowie tę ciągotę do zbierania blizn. I chyba stać się kiedyś ojcem. Patrzeć na to jak rośnie ten mały człowiek i ta światem fascynacja w nim. Chciałbym zarobić pierwszy mil, ale nie na Bentleya. Kije do golfa czy Dom Perignon w parku. Życie to roller coaster, perspektywa się zmienia. Chciałbym za to rodzicom parę problemów zdjąć z parków. Zrobić dla rapu trochę, dla ludzi więcej. Widzieć przyjaciół szczęście, kiedyś rzucić kotwicę tam gdzie chcę. I czuć, że to właśnie jest moje miejsce. To jest moja lista życzeń. Zobacz jak to życie zmienia się w zawrotnym tempie. Wstajesz rano, dalej biegniesz, znów mija noc i dzień. Nigdy nie przestawaj prosić głośno o coś więcej. Pojmiesz kiedy kosmos da ci wszystko czego chcesz. Ja i moja lista życzeń. To ja i moja lista życzeń. To ja i moja lista życzeń. Co? To ja i moja lista życzeń. Z każdym dniem być choć trochę ambitniejszym. Nie chodzi o hajs, nie piję do tego jak abstynenci. Co mogę dać? Będąc takim samym biednym, fortunami sprzyja Bóg, płaci mi alimenty. Być zawzięty, chcę wyzetrzeć na popiół. Opuścić miejsce w bloku, spec od wyższych lądów. Zostawić ślad na niebie, następnie litry potem po prostu żyć. Żyć! Życie nie jest pewne, każda chwila jest ostatnią. Iść w nieodważnie razem ze swoją wybranką. Być zanim konsumpcjonizm na stanie chwyci. To trzecia para, to nie my, jebać statystyki. Muzyki nie traktować jak szlaku do szmalu. Na szlaku pomału pomiędzy sakrum profaną. I kilku fanów, dla których się liczę. Ja i moja lista planów i życzeń. Zobaczcie,